أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مخکی الله جل جلاله د مؤمنانو صفات ذکر کړو، اوس دا غي د پاره الله جل جلاله کوم نعمتونه تیار کړی دي دا غي بیان کړي. مخکی صفات ذکر شو چې زمونږ پایاتونو ایمان لري، چې کله فن ورکړی شي او سجده کوي او دا رنګه تسبیح او حمد کوي، تکبر نه کوي، د شپې الله ته ودري کی دا الله نه يرم کوي، دا الله نه تمام ساتي او دا رنګه خرچم کوي. نو الله فرمایي دي صفاتونو والے د فر فلا تعلم نفس اس یو نفس د فتنشتا هس یو نفس تا فتنشتا ما اخفیا چې سپټ کړی شي وي دي لهم دی د بارا من قرت اعین دا غنیمتونو نچستر گی پیخی دستر گو یخیدو والی سیزونا جزا ام بی ماکانو یعملون او دا با بدلی دا اغسو چی دی عمل کو. نو یو خبر خدا چی مخ که دا متحجدین و تحجد والی ذکروشو نو بهترین عمل لی داسې خلک با ندا به وکړی شي د روایت مفهوم دی د قیامت فرض باندې، او الله جل جلاله به دا خلک بغیر د حساب جنت ته داخل کی، او دویم هغه خلک چې په حق حالت کې او په بد حالت کې تنګه کې او فراخه کې دواړو کې د الله جل جلاله حمد او تعریف کړي، نو دغه کسان بم بغیر د حساب جنت ته داخل کشي. او دلته کې د دغه نه علاوه الله جل جلاله د دې لپاره د نعمتونو تذکره کوي. نو نعمتونه څنګه؟ الله فرمای فلا تعلم نفس، یو نفس د پته نشته کا نفس د پیغمبر دی، ک نفس د یو نعمت امتی دی، او ک نفس د یو ولی دی چې الله جل جلاله د خلکو لکم تیارې کړي. لکه حدیث کې مرازی پیغمبر علیه السلام فرمای د صحیح بخاری او صحیح مسلم د دواړو روایت دی، الله جل جلاله فرمای فلا تعلم الله تعالی فرمای اعدت لعباد الصالحین، ما تیار کړی دي د خپل نیکانو بندگانو لپاره، ما لا عین درات هغه سيزونه چې هغه یو سترګي نه لري، هیڅ یو سترګي کسترګه د ولیدا او کسترګه د پیغمبر دا او کسترګه د یو انسان، ولا اذن سمعت او نه د هغه بیان یو غږ اوریدل دي، ولا خطر علی قلب بشر او نه یو خیال تیر شوه دی داغه دی یو اس یو انسان پزلو باندې. پات شو دا خبره چې کومه تذکره قران او حدیث کې راغله، لکه سلور نهرو ندی د پیو نهر د شراب نهر د غبین نهر، دا تذکره مونږ اوریدل د دینه علاوه دی، یا مثلا بیره بی ازغو اوګدو ګد سوري اوداسي بي بيان چې د هر قسمه کازورات او نفاکه او یاقوت او مرجان په شان ته چې داغه سپایو کړي شیاغه سي خيستا، يا حديثو کې رازي دومره خادمان داسي زونه داسي زونه نو دا تذکره خو وګونو اوریدل ده. خبر ځان تعالی چې کم نه کانو بندگانو لا الله تیار تیارې کړي دي، نو اغد یو بشر وغ اوریدل نه دي. خبر ځان تعالی د لګې ډيري تذکيري مونږ اوریدل دي، صحیح تذکيري او صحیح حقیقت الله جل جلاله تا اغه صرف معلوم دي، اغه بل چت نه دي معلوم. خبر ځان ترازي نو یو مطلب دی راغلی چې دا معمولی تذکيري، لکه مثال کې تور پر ته د صحیح حدیث دي خیال نه در شو ته په خیال کې تصور کې او باغ جوړ کا باغې کې نعمتونه فرض کا او باغې کې باغونه بیبیانه هر یو شی هر یو لذت پکې پرس کا نو خو بیا مستا په تصور باندې تیر شګن هغه داسې نعمتونه دي چې انساني تصور په انساني تصور کې نشیرات نو داسې نعمتونه الله جل جلاله هغه تیار کړی دي د خپل نیکانو بندگانو لپاره چې کوم دغه اعمال کوي چې کوم مخ کې هغه تیر شو نو ځکه الله فرمای فلا تعلم نفس اس یو نفس ته پته نشته ما خو پی لهم هغه چې پټ کړی شي نو ګره انسان خپل اعمال پټ اسپی سره تہجد کوي نو پپټه باندې کوي یو سره تہجد کی سارو اسبو خپل بیگا جماعت راتل نو تہجد لاړو الټه په عذاب باندې بدل شو جبل ته خود نه لپاره ځکه عمل کې چې کلریا راشي عمل پر بعد الټه سکه عذاب لازم شي لګو کې حدیث تاسو ورېدل په ځل عمل کې بار بار اور چې درې کسان مو پیش کړی علم به کړی سخاوت به کړی یا الله ستاره پر مې ټول مال خرج کمال دې خرج کړو خو ستاره پر دا خبره درو جهنم ته ولې نو چې کله انسان خپل عمل پټای نګور الله جل جلاله دې اعمالو کې او داغي په بدلی کې یو مناسبت پیدا کړي چې کوم اخروی سمره اجزیه دي یعنی جزاګانی دي بدلی دي الله ورکې نو که هغه خ بدل را او که بد بدل را نو د دنیا د عمل سره مناسبت دی مناسبت که ذهن کې راضی او که ناراضی مناسبت پکې شته ځکه که مناسبت پکې ایران غو بیا خو زیاتې شي خبر نه داله نو مناسبت پکې شته دلته کې دی خپل اعمال پټلو او مشقت هم زیات برداشت نو الله چې کوم نعمتونه ورکې د اغیم سه انتها نشته او څنګه دی خپل عمل پټ کړل نو هغه سه بدل را لکه نور روایت نن معلومیږي چې مناسبت شته متکبرین دی دنیا کې ځان لوی لیکي الله به د موګي په شکل میګو په شکل کې خپې وې دې خلک واړبې کې زنات دي زانيات دي بربند وې کې ورته ویولي خبر ځان درلا او د غرنګي سوق زکات نور کې دوه خانو او د غواګانو نو بسل ته به وتسم لې غیب پرازي او د پاسه به خپېګ دي نو دغه سي نور راواله چې سمر دي دروغجن نه اغلب دا وختي وشلول کی خبر ځان درلا چې دروغ به یو طرف ته بل طرف ته به رسول کلی علاقه کې بخوارو شونه غل بخله کې کونډي ورګیندا په یو وخت کې لکه څنګه چې نبی علی السلام خوب کې مليدلو دا بل وخت کې بولدا سي کوشلې تر دې غوګونو شاپور نو چې کوم بدلی دی هغه کې مناسبت ته الله فرمای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم هغه چې پټل شي وي دي لپاره من قرۃ اعین د يخوالي دسترګنه نو يخوالي دسترګي دا کنایه ده د اغنیمتونه چې پاګه به انتهایی خوشاله ډیر لوی نعمتونه ډیر لوی خوشاله ډیر لوی لذتونه چې دغه تصور انسان نشي کولی چې انسان ګوري نو استعمال خوشکه کتو سره به انسان سترګې خوشالي خبر ده تعالی زلب په یخیږي جزاء بما کانوا یعملون او الله جل جلاله فرمای جزاء اندا بدل ده بما کانوا یعملون بما د اغ چې کانوا یعملون چې دی عمل کا نو عمل بالکل بے دخل ام نه ده جنت تتل د الله جل جلاله په فضل باندې ځکه نبی اسلام یو پیرو پر مليو انسان هم جنت په خپل عمل باندې نشیل صحابه پر مليا ولا انت یا رسول الله د الله پیغمبر ته پیغمبر اسلام پر مله ولا انا زم نشد یو روایت کی راضی الا ان يتعمدني الله بفضله یو کی راضی بمغفرته من یو کی راضی برحمت دی مختلف روایت دی مگر دا چې الله ما د خپل رحمت صادر کړي د فضل صادر کړي د خپل مغفرت صادر کړي پټ کړي نو بیا عزت لشه او عملم بالکل بیکار نه دی مثال کی طور پر بلا تشبیه وام مثلا گاډي او سړي سره بهترین گاډي ده هر سړي او پټرول نشته گاډي به چلی اور ځان دل د فضل مثال له پټرول شو ودام نه چې وسړې د ګاډي کوشش نه کوي پېټرول ټپکې ځان سره کور کې خړه چې پرو چې سبو ګرځم سیل بو کما سواد ته بلل شمه خبر ده تعالی چترال ته بلل شمه او د ګاډي کوشش نه کوي سره په پېټرول وبسور شي د دې وجنا انسان عمل بالکل بیکار دی د دې وجې زه په ځل الله فرمای جزاء بما کانوا یعملون دا بدل نه د هغه چې دی عمل کو په دنیا کې ځان استړې کو ورپسې الله جل جلاله د دې دواړو تسویه بیانې چې آیا هغه مؤمن انسان چې کوم مخکې صفات ذکر شو مختلف صفات ذکر شو ایمان راړي سجده کوي تسبیح کوي تکبر نه کوي شپې تهجد کوي یا فن کان مؤمنا آیا کس چې هغه مؤمن دی زړه کې ایمان دی او دغه رنګي اندامونه په اعمالو باندې آباد دي الله جل جلاله رضا کوي کمن کان فاسقا نو ده پشاند اغا کسته چې د الله د طاعت نو اوته ده کافر ده مومن او کافر ده ده سرا عامال سکه اللہ ده سرا نمانی تسبیح سکه اللہ ده سرا نمانی تکبر او لویم کئی تحجد سکه ده تحجدو چه چا تکولشی اغل ده سرا نمانی عامال سکه ده سرا رب نمانی نو ده دوال برابر که دهشی اللہ تعالی خپل پرمائی چه نا لایستون دی برابر نشی که دین په دنیا کې برابر دی چې څنګه په دنیا کې برابر نه دی یو منکر د خپل منعم دی او بل خپل منعم منی او دغه خبره منی چې چا په انعامات کړي غم منی دغه خبره منی نو څنګه چې دنیا کې دواړه برابر نه دی دغه رنګ پرز د آخرت باندې دواړه برابر دی لکه رستم فینځشتما سپاره کې راشي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم سواء محياهم ومماتهم دا الفاظ براشي دي برابر د دي مرګ او ژوند برابر نه پشاندا کسانو نشي کېده چې نیک عمل وکړي د دي ژوند او مرګ ابا موږ برابر وګرځو الله وې دا نشي کېده نه نه په ژوند برابر دي او نه په مرګ باندې برابر یو د الله دشمن دی یو د الله دوست دی یو نیک عمل کوي بدبد عمل کوي قبر کې برابر نه دي اخرت کې برابر نه دي هیڅ یو ځای کې برابر نه نه په اعتبار د عقل برابر دي او نه په اعتبار د شرع برابر دي عقل هم برابر نه غني یو د منعم انکاری دي کفرانه نعمت کوي او بل شکر نعمت کوي څنګه شپارز برابر نه رڼا او تیار برابر نه مؤمن او کافر دا په هیڅ شان باندې دنیا قبر اخرت کې برابر نشي کېږي ورپسې الله خپل ذکر کوي او خوي مسله ذکر کوي دنیا کې برابر نه دي نو او اخرت اعتبار سره نه دي اما الذين امنوا هر چی هغه کسان دي چې ایمان راوړل الله مني دا الله صفات دا الله احکامات دا الله انبیاء مني وعمل الصالحات نیک عمل کی پیغمبر چې کوم عمل کړي په کومه طریقې کړي څومره کړي کوم وخت کې کړي نیک عمل آیت ویل کی نیک عمل کوي فلهم جنات المأوى دې لپاره جنت المأوى دې باغونه د نعمتونو دي باغونه د استوګنی مأوى اصل کې هغه ځای ته ویل کیږي چې هغه ته یو شی ورزي ول ته جمع کیږي نو یا خدا وسپینوم دې جنت جنت المأوى مأوى وت په دې اعتبار سره چې کم یو نعمت ته کم یو خیرات ته کم یو خوشحالي ده کم یو نعمت ته کده زړه د خوشاله لري کده نفس ته خوشاله لري کده روح ته خوشاله لري همیشه همیشه نعمتونه همیشه همیشه لذتونه اگر ټول دغل تکی راغوندي خبر نه تعالی مری وتا جنت الماوا یا جنت الماوا نوم دی جنت الماوا نوم دی بیا دا خبره یاد ساته چې جنتونه سودی نو عام طور به تاسو اوره چې جنتونه دا ات دی خدا خبره تحقیقی اعتبار سره صحیح نه ده دا اته طبقه کې دی ځکه صریح حدیث د بخاری دی او نور کتابونو مراغ صحیح حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرمل جنتان من فضه انیتهما وفيها دو چی دی هغه د چاندې دی هغه کې چې سدي سره د جنتونو ټول له چاندې نه جوړي او د جنتونو چې دی دا د سونی دی دغه دواړه جنتونو په دې کې چې سم دی دا د سونی دی وما بین القوم و بین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن او د الله جل جلاله د دیدار او د مخلوق په مس کې به صرف د الله کبریایي پر دی مطلب دا الله د عظمت او د کبریایي د وجهه د تجلیات او د وجبا خلق نظر نشي کوله او الله تعالی چې خلق خپل تجلیات مخلوق ته ښکارا کی بس مخلوق برب لیږي او سوره رحمان کې به ان شاء الله راشي التما ماشي ور من خاف مقام ربه جنتان او هغه پسې لګرستو ومن دونه ما جنتان د دین علاوه دو جنتون نور دي التم د سلور تذکرہ پد شو د اتچ دي د بیا طبقات دي یا دروازې دی والله تعالی علم زه په ځکه ات ذکر کیږي خو اصل جنتونه چې دي اصل دا سلور دي او دا جنتونه خو پراخه جنتونه دي خبر ده ان تعالی هر نعمت پکې دي او دومره پراخه چې جنتونه به خالی پیدا شي خالی پاتې شي نو الله به نور مخلوق حدیث پاک کې راځي نور مخلوق به الله تعالی پیدا کی او دا غي نه بیٹک کی خبر ده ان تعالی او جهنم هم الله پراخه پیدا کړي چې سمرج جنات تی جهنميان جنات کافر جنات او کافر انسانان دا وتولي نو هغه هم چې وی حل مم مزید نور شتا نور شتا نو حدیث پاک مبارک کې رضی الله به خپل شان مطابق پاغه باندې خپل قدم کړي بس جهنم به قط قط قط بس بس بس خبر ده تعالی نزلم بما الذين فسقوا بما واهم النار فراخ زاین دی تو الله تعالی یو دو نیکو اعمال د پاره یو د بدو اعمال ول د پاره و اما الذين هر چه کسان دی فسقو دی فسق کړه د الله د طاعت نو تی شرک کړه پما واهم النار وتن اصلی د دې ټکانه د دې انار ور دی کلم ارادو ان یخرجو منها هر کله چې دی اراده وکړي چې د دین او زینو اعیدو فیها دی به وافس کړي شي په دې کې اې د جهنمیا جهنم ته لمبي به وي ولمبو سره بسر تلل شي ندی لاسونه به تلل دي اراده بدای چې دی اوزي په دروازو پرشتي به دلته په پپلکونو باندې هغه به بیا راکته کی او بیا به ويخته وخی دغه چل به شروعي الله دې ارسو کو ساتي نو اعيدو في هدي به واپس کړی شي ان الله بل يرفعهم والملائکه تقمعهم ابن کثیر نقل کړی دي شغلی به اوچتی پرشتي به کتره باغی وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ودي تبويلي کی د سوزولو لپاره اوسکه اغه عذاب عذاب د اور اغه كنتم به چې وای تاسو اگې لره تکذبون مسلسلم تکذیب کو دا تاسو مننه چې عذاب شته اډو کی اډو کی بشي ریزه بشي بیا به پیدا کول شو تاسو انکار کو عذاب مننه نو الله د طرف بو تویل شي اوسکه عذاب لره ولنذيقنهم من العذاب الادنى فلا تعلم نفس بس معلوم لديس يو نفس تا تفصيلي طور ما اخفيا چه پتلشي ودي لهم دي لپارا من قررت آوينن دي اخوالي دستر گنا ده نعمتونو اغا نعمتونو چه دي اخوالو دستر گنا دستر گي بيخي فلا تعلم نفس پس نشته اس یو نفس تفتا علم نشته اس یو نفس دا ما دا اغا نعمتونو اخفیا لهم چی پت پیشوی دی دی دا پارا من قررت آیون ان دی اخوالی دستر گنا جزا اندا ببدلی بی ما کانو یا ملون دا شی چی دی مسلسل عمل کو دنیا کی مسلسل عملی کل مسلسل نعمتونو افمن کان مؤمنن آیا سوک چه مؤمن وی یری گی اللہ نا تعد کئی کامن کانا دے پشان دا چا دے فاسکن چه غو تید تعد دا اللہ نا چه کافر دے لا یستوون اللہ پرمائی برابر ندی نا دنیا کیو نا آخرت کی اما اللذین آمنو هر چه آکسان لی چیمانی روڑ دے واملو صالحات یو کڑی دینے کے فلهم فزدید فرا جنات الماوا باغون دا استوگن دی جنت باغون دا ماوا دی یا جنات الماوا باغون دا ورتلو دی جنتون دا استوگن دی نزولن دا ملمستیا دا مالاو پر مل دا ملمستیا دا دې کې اشاره دې خبر دا به تور سوال نه ملاوي خبر ځان ته لگا بای ټیم کې درون پروګرامي بهترین پروګرام وي سوالګر را شيرا سوالو کې ما وتم در نه کې خبر ځان ته نور خلق تخوینا شي ودای خو اکرامي عزتي دې په کیسه بوجه سره تکیدی په کې خو خوري خوده به تور سوال خوري دا نور به تورې اکرام خوري دې کې پرک ده ددا به تورې اکرامي الله فرمایي نزولن دا ملمستیا دا بی ما کانو یا ملون پا سبب دا دی چی دی مسلسل آمال کل واما اللذین آرچا کسان دی فسکو چک کفر کلده شرک کلده فما اواهم النارو پس زید ورطلو دا دی النارو اور دی کل ما هر کل آرادو چی دی رادو کی ای اخرجو من آدا چی دی وزی دینا وعیدو فی آدی بوا پس کلشی دی کی وقیل لهم بویل شی دی تالو ذوقوا عذاب النار الذي ذوقوا اسکه عذاب النار عذاب دور الذي عذاب كنتم به چويتا سواغلنا تكذبون مسلسل تكذيبم كاو. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله متسعد عافيت فرات را نصیب کی، الله خیر و برکت را نصیب کی، یا الله کوم نعمتونو تذکرتا کړی دی، یا الله په خپل فضل کرم، یا الله په خپل رحم منترا نصیب کی، یا الله دا چې کوم اعمال دي چې نیک اعمال دي داغه اسباب دي، یا الله دنیا کې داغه د تیارې توفیق را نصیب کی، یا الله داغه چې کوم نعمتونو اړون کی دي، یا الله جهنم ته بوتلون کی دي، کوم عملونو اړون کی دي، یا الله عملونه چې جهنم ته بوتلون کی دي، عملونه موږ ساتي داغه د اسباب نه موږ ساتي، الله ترازی شکر زدا نصیب کی. صلی الله تعالی علیه. Thank you.